سورة الروم درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت راوباسي جندي دمرنا ويخرج الميت من الحي وراوباسي مرد جندنا ويحيي الأرض بعد موتها او جندي كزمكا فست وچوالد دينا تازك كزمكا فست وچوالد دينا وكذلك تخرجون امدارنگ بتاسو راوباسل شي رابار کري شي د قبرونن. دو دلائل دولس دلائلنا فازبات توحید باندې اتم نمبر آیات کې او یو لسم نمبر آیات کې ډومبه پاتم کې او دویم په یو لسم نمبر آیات کې ذکر شو. اوس دریم دلیل بیانېږي فازبات توحید باندې. هغه الله تبارک وتعالی چې ژوندې د مړي نه راوباسي، نطفه هغه ساس کې د منی چې هغه د پلار په ملا کې او د مور په سینه کې فروت ته داغه سیسیتو سیسیته نو وګوره داغه نه الله تبارک وتعالی څنګه ژوندې انسان پیدا کی. دارنګي کو د مرغو په لحاظ سره وګوري هغه مرغۍ نه اگای او په اگای کې سروځي پس وګوره د بچي هغه انتظام هغه څوک کوي هغه الله تبارک وتعالی چې د مړي نه ژوندی راوباسي او ژوندي نه مړې راوباسي. الله تبارک وتعالی دا ستا چې ژوندي نه مړې او د مړي نه ژوندی هغه الله تبارک وتعالی چې یو سړی به موحد بی په توحید باندې به ژوند ول الله تبارک وتعالی د توحید او دا رنګ ژوند هغه ته ویلی شي چې کوم ژوند د الله تبارک وتعالی د معرفت په نصیب کېدو باندې انسان ته کوم ژوند نصیب کیږي ژوند هغه دا بل ژوند نه دی نه ژوندی موحد انسان وګوره دغه نه مشرک پیدا شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی داسې قدرت لرونکی دی چې وګوره ورته هغه دا کارونه کوي نو چې کله دا کارونه هغه الله تبارک وتعالی کوي په کار دي چې هغه الٰه ته او پیژندی دی او هغه الٰه ته را مدد کوي او بغیر د هغه نه علاوه د هغه غونې صفات ته بل چا دپاره نه وای ځکه چې هغه راوباسي ژوندی د مړي نه هغه ژوندی موحد انسان د مشرک نه راوباسي. الله تبارک وتعالی په دې قدرت لرونکی دی ويخرج الميت من الحي او راوباسي مړې د ژوندینه. الله تبارک وتعالی هغه مړ چې مشرکی د ژوند په لحاظ سره د مرګ سره حساب ولی ورکی د مرګ والنه ستمه د خیر نشته چې یو سړی مړ شي نو هغه نه تمه د خیر روکه شي نو دغه رنګې د مشرک نه تمه د خیر نشته چې د الله تبارک وتعالی سره غیر شریکی د هغې مشرک نه الله تبارک وتعالی وګوره څنګه ژوند دی هغه توحید والا الله تبارک وتعالی پیدا کوي هغه مړه اگای چې د پکې سنو الله تبارک وتعالی د هغې نه ژوند دی وګوره د مرغۍ بچې د چرګ چرګوړې دا راوباسي. الله تبارک وتعالی داسې قدرت لرونکی دی. ورسره ورسره هغه ځمکه چې هغه وچوه الله تبارک وتعالی پې باران راووری د باران د راورولو سره د الله د رحمت باران د هغې سره هغه وچه دانه په هغې کې نو او د نو نفس تیغې او تیغې په دغه ځمکه کې راووزي او بیا په بره باندې رواني چې څه قسم له ونه ده که هغه د غلې او د دانې ده هغه خپل مقصد ادا کوي که هغه ستا د کور د نورو سیزونو دپاره د پکار راتلو لرګو دپاره ده هغه خپل یو کار ورکوي دغه رنګې کومه چې د ستا د سارو د خوراک دپاره ده هغه خپل یو کار ورکوي کم یو چې ستا د اور د بلولو دپاره ده هغه خپل یو کار ورکوي او کنا هغه دنیا کې وګوره چې د لرګي نه څه څه کارونه کیږي هغه ټول کارونه وګوره دغه لرګې د د چا د زمکینا الله تبارک وتعالى دا تیغینا دا نریغونی تیغینا او دا غا وچی دانینا الله تبارک وتعالى څنګه راوباسو. نو فرمای و یوهی الارض بعد موتها او جوندی کی زمکه پستم مرگ د دینا یعنی تازه کی زمکه پستو چوالی د دینا اوچ زمکی الله فی رحمت باران راوری او ګور څنګه زرغونه شي او څنګه باغونه باغونه شي او څنګه شینکی راوزی دا غینا. نو الله تبارک وتعالى وی دا مثالونه او دا دلائل د څه د پاره دی؟ دا دلائل د دې د پاره دی چې تخ کسی چې څنګه الله تبارک وتعالى په دې قدرت لرونکی دی نه انسان دا بعید مګڼه چې ګنستا دوباره پیدا کول الله ته څه ګران دی. وکذلک تخرجون همدغه رنګ به تاسو را بهر کړی شهید قبرونو نه. الله تبارک وتعالى په دې قدرت لرونکی دی چې بیا تا سره د دې بدن نه او د روح نه بیا هغه شان انسان لکه څنګه چې ته مخکې وې د مرګ نه مخکې الله دې بیا ژوندی کی. ومن آیاته دا څلورم دلیل په وحدانیت باندې اوس بیانېږي. درې ذکر شو ومن آیاته د قدرتونو د الله تعالی نه د نشانو د الله تعالی نه ان خلقکم من تراب چې پیدا کړی تاسو د خاورې نه ان خلقکم ومن آیاته او د دلایلو د الله تبارک وتعالی نه ان خلقکم من تراب خلقکم دا ولې دلته زما په قرآن مجید نه نه خلقکم دی خلقکم ایوه خلقکم دا څنګه جان تو غواړې دا قرآن دا خو بیا ټیکول غواړي دا خلق لکم یې لیکلی دی او تاسو سره څه دی کم نه خلق لکم خلقکم نه خلقکم نه دا اوري که سی یو منټ صرف دې دغه کې ګورو دلائل دا اللہ تبارک و تعالی نا ان خلقکم من تراب چ پیدا کری تاسو د خاورینا ثم اذا انتم بشر تنتشرون نو بیا ناسا پا تاسو بندگان یې ګرځیدونکي. دا سلورم دلیل د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې چې وګوره هغه الله تبارک وتعالى چې تاسو یې د خاورې نه پیدا کوي او د خاورې د پیدایش نفس چې آدم علیه السلام یې جوړ کړ د خاورې نه بیا د الله تبارک وتعالى په قدرت سره دومره ډیر شوی او دومره زیات شوی چې دا هغه اولادې په دنیا باندې خور کو او په تمامه دنیا باندې خور شو او د خاورې نه جوړ شوی انسان وګوره الله تبارک وتعالى ولله څومره صلاحیتونه ورکړه او د هغې صلاحیتونو په استعمال سره وګوره څومره غټې غټې کارنامې څومره ښکلې ښکلې کارنامې د انسان د لاسن رونما کېږي. دا چا کړي دي چې د خاورې نه ستا بدن ستاسو پلار چې آدم علیه السلام او بیا د انسان پیدایش د نطفه په ذریعه سره او هغه نطفه هم انسان ته د خوراک په ذریعه سره او خوراک هم د ځمکې نه تا ته حاصلیږي. نو الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې وګوره د هغه په قدرتونو باندې سوچ او فکر په کار دی او بیا تاسو نه داسې بندگان جوړ کړو چې په مشرق او په مغرب او په شمال او په جنوب باندې خواره شوی. وګوره الله تبارک وتعالى داسې ثم اذا انتم بشر تنتشرون نبيا ناسا پتا سو بندگانی گرزیدون کی. ومن آیاتی او د دلائل د الله تعالی نه د قدرتونو د الله تعالی نه ان خلق لكم من انفسكم چې پیدا کړی تاسو من انفسكم ستاسو د چې پیدا کړی دا ستاسو د پاره من انفسكم د نفسونو ستاسو نه ازواجن بیبیانی لتسکنو الیها دید پارا چی ارامو کئی دی سرا وجعل بینکم مودتا ورحما او گرزولی دا پا منستاسو کی مناو میربانی ان فی ذالک یکنن پدی کی لآیات دلائل دی لقومی یتفکرون دفار دا قوم چی سوچ کئی دا پینزم دلیل دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت پا مسئلہ باندی چو گورا آغا اللہ تبارک و تعالی چی پیدا کرستاسو چی پیدا کریتاسو من انفسو چی پیدا کرستاسو دفارا من انفسکم دا نفسو نستاسو نا ازواجن بی بیانی لتسکنو دے دفارا لتسکنو الیہ چارامو قید دے سرا اللہ تبارک و تعالی دا دے نفسنا اغا بی بی نو دا غی متعلق اللہ تبارک و تعالی وګورا چې څنګه پنځم سپاره شروع کیږي الله تبارک و تعالی پنځم سپاره سورۃ النساء لگا نو هغه الله تبارک و تعالی فرمایا یوحنا ستقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وګورا اے خلق ویری گئی در رب ستاسو آغا ذاتنا چی پیدا کری ای تاسو دی یو نفسنا او خلق منها زوجها او پیدا کرد دی دینا غبی بی دی نفس دی نفسنا غبی بی دی پیدا کرد و بث منهما رجالا کثیرا و نساء خواری کرد دی دینا سڑی دیر او خزی نو اللہ تبارک و تعالی او گورا دی یو انسان نا او بیا دا آغا انسان نا اللہ تبارک و تعالی دا غبی بی او بیا اللہ تبارک و تعالی په دنیا کې دا غی اغه نسل او دا رنگی پاغي سره استاسو جوړی جوړی کړي نو ګورا الله تبارک و تعالی اغه جوړی استاسو د پاره ذریعہ د رحمت دی یو بل سره او ذریعہ د مهربانی او ذریعہ د مینې او یو بل سره د آرام کولو او د خوشحالی اغستلو او د خوشحالی حاصلولو الله تبارک و تعالی استاسو په منځ کې دا وګرځولې دا دلائل دا اللہ تبارک و تعالی دی ان خلق لکم من انفسکم چی پیدا کری استاز دا پارا دا نفس نفسون استاسو نا ازواجن بی بیانی لتسکنو یعنی خزی لتسکنو الیها دا پارا چی ارامو کئی دے سرا و جعل بینکم مودتا و رحما اگر زولی دے پا من استاسو کی مینہ و مربانی سنگا دا پردی کورنا یو زنانا راو دشی اغا تاثر دنکا په ذریعه سره هغه ستا داسې چې ستاسو په منځ کې وګوره اگر چې د دې نه مخکې څه قسم له خپلولي نه وه د نکاح کولو په ذریعه سره الله دله دومره ښکلې هغه خپلولي جوړه کړه چې په یو بل باندې وګوره څومره هغې هغه مینه او محبت یو بل سره ساتي دا چا چولی دي الله تبارک و تعالی چولی دي نو د هغې الله تبارک و تعالی مهرباني د هر چا نه اوچته ګڼل او د هغې احسان او د هغه نعمت د هر چا نه اوچت ګڼل او د هغه تعظیم او د هغه د توحید تابعداري دا د هر چا نه اوچته ګڼل ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي د چا دپاره لقوم یتفکرون دپاره دا قوم چې فکر کوي فکر په څه معنی کوي فکر په دې معنی کوي چې الله تبارک و تعالی تا څومره په موږ باندې رحمونه او فضلونه او انعامونه په دې دنیا باندې کړي دي او دارنګې سوچ او فکر کوي چې الله د دې انعامونو کوونکې او موږ لا په موږ باندې دا فضل او مهربانۍ کوونکې بغیر ستانه بل څوک نشته نو موږ به ولې بغیر ستانه بل چا دپاره هغه صفتونه وایو چې هغه صفتونه خاص تا لره دي او موږ به ولې د بندګۍ هغه اقسام د بل چا د پاره کو چې هغه ستا د پاره دی نو سوچ او فکر په دې کې کوي او د سوچ او د فکر نه پس دی او الله تبارک و تعالی قدرتونه او د الله تبارک و تعالی عظمت د هر چا نه اوچت ګڼي و من آیاتی او د دلایلو د الله تعالی نه خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو او د ځمکو واختلاف السنتکم او اختلاف دو جبو ستاسو والوانکم او درنگونو ستاسو ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیات للعالمین دیکې دلایل دی د فار د عالمین د فار د مخلوقات شپږم دلیل په وحدانیت د الله تبارک وتعالى او په قدرتونو د الله تبارک وتعالى چې د الله قدرتونو ته وګوره چې اسمانونه پیدا کړی دي او ځمکه یې پیدا کړې ده او دارنګي ورسره ورسره وګوره هغه اختلاف د جبو ستاسو و الوانکم او دارنګي ورسره ورسره د رنگونو ستاسو یو ملک والا به یو جبه وی بل ملک والا به بل جبه وی کله چې داغه بل ملک والا دی بل جبه وین کې ملک تراشی ال تدا سړی اجنبی ګڼلی شي یاره دا د بار نه کس راغلی دی دارنګي د قومیت په لحاظ سره چاته د عربو نسبت کیږي چاته د ترکیانو نسبت کیږي چاته د روسیانو نسبت کیږي چاته د پیرنګیانو نسبت کیږي چاته د حبشیانو نسبت کیږي او چاته د ازبکو نسبت کیږي او چاته چې کوم دی د مختلف قسم هغه قومونه دي چې د هغوی قومونو نسبتونه ورته کیږي که هغه افغانیان دي که پارسیان دي که عجم دي او دارنګي کارمن دي که اکراد دي کرد دي ټولو ته جدا جدا نسبتونه او قومونه الله تبارک وتعالى ګرځولي او رنگونه جدا جدا ګرځولي دي ستاسو دپاره دا د الله په قدرتونو باندې وګوره څومره دلایل دي د تمامې دنیا انسانان را جمع کا د تمامې دنیا لب لهجه باندې د انت دوه کسان یو شان نشي موندلې د تمامې دنیا انسانان را جمع کا د هغې شکل د مخ او د سترګو د پوزې سوال نه پیدا کیږي چې په هغې کې ته دوه یو شان بالکل یو شان وینې مشابهت به کوي خو یو شان نشي لیدی او هغه لاسه کوي صرف په سرمنه باندې چې کومې دا کرخې تلي دي دا ټولې کرخې وګوره تمام دنیا را جمع کا د دوه انسانانو کرخې به د یو بل سره میلاو نشي داسې کارخانه الله تبارک وتعالى داسې دلایل رنگونه او جب ستاسو مختلف نو په دې کې لا تم سوچ نه کوي او تر اوسه پورې تا خپل اله نه پیژنده چا څوک دی ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات للعالمین دلایل دی د پاره د مخلوقات و مخلوقات سوچ او فکر نه کار واخله په دې کې ستا د پاره دلایل دی و من آیاته او د دلایلونه منامکم باللیل خوب ستا د شپې و النهار او ګرځېدل دروازه وابتغاؤکم من فضلی او لټول ستاسو د پزل د الله تبارک وتعالى نه ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا په دې کې دلایل دی د پاره دا قوم چې اوري قرآن دا اووم دلیل په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې وګوره شپه در باندې راوسته څه د پاره دې د پاره چې ته آرام وکې شپه در باندې راوستې ده د دې د پاره چې الله تبارک وتعالى د سلی رشتو ګنټو د ژوند کې دا ستا دپاره د آرام یو وخت ګرځولې دی دارنګې روزې در باندې راوسته چې په هغه روز کې ګرځېدل دي رڼا ده او دارنګې په هغه روز کې خپل معاش او حق حلال روزي لټول دي د الله تبارک وتعالى د دین دپاره کوشش کول دي نو دای د لروز جوړ کړه دپاره د لټولو ستاسو د پزل د الله تعالی لرا ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي لقوم یسمعون د فاره دا قوم چې اوري قرآن نو کو قرآن د اورېدلې وي نو تا به څنګه بل چاته دا صفتونه ورکړي او هغوی له وایي دا صفتونه ویلي وو دا صفتونه به تا چرې د بل چا دپاره نه ویلي یخرج الحی من المیت راوباسي ژوندی د مړي نه ویخرج المیت من الحی او راوباسي مړی د ژوندي نه ويحيي الارض بعد موتها وتازه كيز مكفستو چوالي د دینه وكذلك تخرجون ام دغه رنگ به تاسو را بار کړی شي د سنا د قبرونو نه دا غزینو نه چې کم زی تاسو خوري شوی یی پس مګه کی ومن آیاتی او د دلایل د الله تعالی نه ان خلقکم من تراب چې پیدا کړی تاسو د خورینه ثم اذا انتم بشر تنتشرون نو بیا ناساپا تاسو بندگان یې ګرځېدونکي ومن آیاته یو د دلایلو د الله تعالی نه ان خلق لکم چې پیدا کړی ستاسو دپاره من انفسکم ستاسو د نفسو نه ازواجا بی بیانې لتسکنو الیه د دپاره چې آرام وکئ د دې سره وجعل بينكم موده ورحمه او غرزول دي پمن تاسو کې مینا او مهرباني ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يقينا فدي کې دلائل دي لپاره دا قوم چې سوچ کوي ومن آياته او دلائل د الله تعالی نه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانو او د زمکو واختلاف السنتكم او اختلاف د جبو استاسو والوانكم او د رنگونو استاسو ان في ذلك لآيات للعالمين پدې کې دلائل دي د پاره د مخلوقات ومن آياته او د دلائل د الله تعالی نه منامكم بالليل خوب ستاد شپې والنهار او ګرځید دروازه وابتغاءكم من فضله او لټول ستاسو د پزل د الله تعالی نه چې هغه لین دین تجارت کاروبار کولی زمیداری کولی نور سکار کولی ان فی ذلک لآیات یقینا فدی کی دلائل لقوم یسمعون دفار دا قوم چوری قران